Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Tore, hva heter du? Jeg heter Bjarte, hva heter du? Skip to the loo, my darling. Jeg heter Bjarte, hva heter du? Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Tore, hva heter du? Skip to the loo, my darling. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hallois, og velkommen til radioresepsjonen, folkens. Du hørte Nelly Furtado og Man Eater, og det er en søndag i dag, den dårligste dagen i uken, men vi skal prøve å gjøre den til en fest her i radioresepsjonen. Var det litt guffent å si, å gjøre søndagen til en fest? Er det litt feil av meg å si det? Ja, jeg tror ikke man kan forbinde det med en fest, uansett hvor mye positivt man klarer å forbinde med en søndag, for en søndag er alltid et antiklimaks, fordi man skal på jobb, eller på skole, eller på NAV, for å heve trygden sin. Dagen etter, ja. Dagen etter, ja. Ikke på søndagen. Men det er det man må sitte og grue seg til. Når man først er på NAV, så er det ikke noe problem. Man tenker alltid på hva som skal skje i morgen, gjør man ikke det, Bjørte? Jo, man gjør det, men man skal jo også huske på å holde søndagen hellig. Mm. For statsreligionen vår i Norge er kristendom. Ja. Og regner med at de fleste... Enn så lenge. Enn så lenge, ja. Ja, var det kritikk? Ja, det var gjøn med kristendom, da. Det var gjøn med kristendom, ja. Vi går hardt ut. Det var gjøn med muslimisme, egentlig. Det var en liten gjøn med muslimisme. Muslimisme, ja. Og jeg regner med at flesteparten av våre lyttere har vært i kirken tidligere i dag. Til det man populært kaller for høymesse. Heter det? Er ikke høymesse, ikke vanlig gudstjeneste? Men høymesse, er det noe som er hver søndag? Jeg vet ikke. Nei. Vi har uansett lyttere fra alle trosretninger, islam, kristendom, vi har katolikker, vi har jøder, vi har ateister, ikke minst, humanetikere. Så velkommen skal dere være alle sammen. Agnostikere kanskje også? Ja, ja, til og med det. Ja, til og med det. Vi møtes i hvert fall her hver helg, vi alle trosretningene i radioresepsjonen, og forenes i en felles utblåsning her, altså mellom 4 og 6. Bjarte, jeg glemte å si velkommen til deg, ja. Hei til deg, Steinar. Hei til deg. Leslie Nielsen, som vi har begynt å kalle deg også. Det stemmer, det er bollekongen. du sier bollekongen. Du føler at du må ta hevne. Ja, du har følt at du må hevne seg. Leslie Nielsen er da en god skuespiller og en rik mann, og jeg skjønner ikke hva som er så negativt som å bli assosiert med han. Ja, men jeg tenker på hvis det er hvordan han ser ut nå, så er det ikke et kompliment. Han har hvitt hår, det er da en flott farge. Ja, absolutt. Han har jo alltid hatt hvitt hår, da. Fredens farge, det. Ja, han har jo det. Ja. Er det fredens farge, det? Ja. Ja, hvis jeg skulle velge en farge på fred, hvilken farge vil du valgt? Jeg vil valgt lyseblått eller himmelblått. Lyseblått? Som Steiner har på t-skjortet i dag. Han har en t-skjorte med fredens farge på i dag. Og så har du da en regnbu. Det er jo en slags homo-t-skjorte det her da. Vet du hva? Dette her er homo-t-skjorta mi, rett og slett. Det blir vel en slags freds-homo-t-skjorte da. Ja, homofred da. Nå slutter vi homofred dere. Ja, jeg liker å gå med en homo-t-skjorte her, for da så det tvil hos folk som møter meg i gangen her i NRK, for eksempel. Ja, han utrolig maskuline, tøffe programlederen for radioresepsjonen er egentlig homo, da. Så gøy, ja. Så gøy at han kan være så tøff. Det er humor, det. Det er humor for meg. For meg er det humor. Det er ikke gjøn med legning, da. Det kan være gjøn med legning også. Det kan du kan vri og vende på det hvordan du vil, Tore. Tore, du har også... Ja, jeg skulle akkurat si det du skulle si nå. Ja. Du har jo gått til anskaffelse. Når vi snakker om hva vi har på overkroppen, så har du gått i anskaffelse av en, det vi kaller humor-t-skjorte. Ja, det er vel en av de første humor-t-skjortene jeg noen gang har gått i anskaffelse av. Ja, for du er jo en mann som vanligvis har gått med band-t-skjorte, Rolling Stones og litt sånn Keith Moon og litt vært sånn tøff. Ja, litt sånn rå artister. Joy Division og Arty Farty. Men nå har du var i Italia i sommer. Korrekt. Og da gikk du til anskaffelse av en svart t-skjorte. Og hva kan du fortelle hva som står på den? Helt svart. Og den har logoen til det kjente italienske merket Armani. Men den har gjort en liten vri med den for å gjøre den mer humoristisk. Så det er det skrevet under da denne ørnen som er da tegnet til Armani. Er det en ørn? Ja, det er nok en ørn, ja. Så står det Armani Comio. Altså, jeg regner med at det betyr Armani-humor. Men det at det står humor på t-skjorten, gjør det til en humor-t-skjorte? Jeg synes at egentlig lagde et ekstra lag i humoren, at humoren bare ble dobbelt så bra, eller dobbelt så intelligent. Ja. Men er det en Armani t-skjorte? Er det en t-skjorte der Armani viser at de har ekstrem selvironi, eller er det en gjøn t-skjorte? Det er en gjøn med Armani t-skjorte. De har ikke hatt noen befatning med produksjonen av den t-skjorten overhovedet. Jeg har alltid tenkt at det merket Armani var en boomerang, jeg. Åja, så dum du er, da. Tykker du på Nike, du, nå? Men ikke si det heter ingenting lenger, det heter jo bare den lille... Heter det ikke Nike lenger? Det heter ikke Nike lenger, nei, fordi nå heter det bare... Men du synes dette ser ut som bumerang, den ørnen? Bomerangeren da, la oss bare møtes på midten. Tore, det skal sies at da du tok av deg den lekkere MC-jakken din i dag tidlig, så lo jeg i hvert fall, om ikke med t-skjorten, så lo jeg i hvert fall av den. Ja, det er så lenge man ler. Vi snakker litt om hva Bjørte har på seg også da, i samme slengen. Og det jeg kan si om Bjørtes bekledning i dag, er at han er jo veldig god til å snike til seg produkter som er gratis. Og hvert år så er det noen i NRK som jobber med såkalt promo-ting, som klarer da å trykke opp noen hippe klær. Jeg tror det veldig ofte er med P3-emblem på. Det er vår egen kanalsjefs personlige smak som avgjør hva man får av merchandise-klær. Ja, det er riktig. Det er riktig. Heldigvis så sammenfaller da Marius Lillians smak med din, Bjørte. Mm. Og denne skjorten, grønsjaktige skjorten med P3 på venstre erme, er veldig, veldig tøff. Og jeg tror faktisk at jeg og kanalsjefen har omtrent samme størrelse i skjorten. Ja, det tror faktisk jeg. Nei, vet du hva? Jeg tror det ikke. Jeg tror nok at kanskje du er litt større enn kanalsjefen, og det betyr at hvis du hadde blitt med kanalsjefen hjem og dere hadde våknet dagen etter, så kunne han hatt på seg dine store gode skjorter. Og drukket te av store krus, ja. Og smørte inn lårene sine med rapsolje. Absolutt. Ja, det er bilder jeg ikke vil ha. Ok, vi skal gjøre mye radioresepsjon i dag. Vi skal blant annet ta dilemmas-spalten, så send inn et dilemma til 1987, kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal gjøre Big Bang, dette er Early December. Vi er tilbake igjen rett etterpå. Ja, vi vet det. P3. Dette er P3. Early December med Big Bang, eller Primo December, som man også kan si. Ja, vi fant vi vel ut i går, gjorde du ikke det? Jo, korrekt. Og hvis, jeg synes vi burde lage en trilogi av denne sagen, ja. Mm-hmm. Og hva skal de to andre hete da, Tore Mann? Det blir jo da Medio December, ja. Og så blir det Bjørte, den siste. Ja, si det du, Tore. Ikke Ultimo. Jo. Nei, det var ikke det. Jo. Det var, vi fant ut at det var Omega. Omega December. Omega December, ja. Ikke Ultimo. Nei. Ok, greit. Big Bang i hvert fall. I radioresepsjonen på P3. Fabelaktig. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og jeg vet ikke om, kanskje jeg skal be om dispensasjon til å starte. Jeg er jo programleder. Det trenger ikke du å be om. Ikke være så ydmyk, Steiner, det klær ikke deg. Jeg kan bare kjøre på. For det var så koselig. Når vi kommer hit på søndager, hit til NRK-bygget, så er det jo litt sånn, det er jo ikke så mange som er på jobb og sånn. Så jeg tror parkerte da den flotte blå Mercedesen like på en litt avsidesliggende sted. Fast plass. Og så gikk vi da mellom det som er dramaavdelingen og det som er på en måte fjernsynsinngangen. Hva kallte du første avdelingen? Dramaavdelingen. Og så har du fjernsynsresepsjonen på andre siden. Mm. Vi gikk da mellom der, og da kom det da en, jeg anslår at hun var ca. 65 år gammel, denne kvinnen, som kom løpende mot oss. Litt stutt, men hun jogget da, søndagsjoggen. Topptrent. Veldig godt trent, og hun hadde da på seg en sånn Salomon sånn ulltrøye, som er litt sånn pustende, litt sånn superundertøy-aktig. Og den var, jeg sier det rett ut, gjennomsiktig. Den var gjennomsiktig, og vi kunne se de forholdsvis gamle brystvortene hennes, men allikevel ganske spennstige, hoppe og sprette i morgendisen her. Var dette et fint, vakkert syn, eller var det et syn du helst ville vært foruten? Fikk du med at hun ikke hadde brystholdet på seg? Jeg prøvde, altså hun hadde ikke brystholdet på seg, og den var gjennomsiktig, og vi så brystvortene hennes og puppene hennes, og det var, selv om jeg var 65, et gledelig syn. Vet du hva? Jeg må bare få lov å si, hvis jeg kan skyte inn kort mot tampen. Fordi vi så jo på hverandre etterpå, og smilte og var glad. Ja, fordi hun skyte hadde, inn kort mot tampen. Så vidt jeg kan huske, så var det sånn brystet så ut da jenter var mellom 15 og 17 år. Så bra hadde brystet hennes holdt seg. De var ikke noen digre hyller eller patter, hva man vil kalle det. Men likevel, fabelaktig til å være så gammel. Og brystvortene var så stive som kun den kalde høstlufta kan gjøre. Jeg skjønner. Kan du få spørre om en ting? Er vi et sånt program? Akkurat dette her synes jeg vi skal tillate oss. Men det har skjedd oss, vet du. Fordi du vet det at brystvorter, altså det å se brystvorter når man minst venter det, er noe av det flotteste, i hvert fall jeg personlig kan oppleve det. Søndag er egentlig ikke brystvortenes dag. Det er tirsdagen, kanskje? Ja, det kan stirs da. Ja, tidlig tirsdag. Ja. Jeg synes bare det var så flott at jeg måtte dele det med lytterne våre, og jeg håper dere satte pris på den lille historien. Og hvis dere ser brystvorter når dere minst venter det, så send oss en melding om det. Jeg synes de historiene er kanskje de aller beste. Takk for at du delte. Takk for at jeg delte. Og send inn en kort skisse også hvis man klarer å rekruttere det. Du hører et bilde, MMS går an også, 1907, koderesepsjon. Ja. Bjørte, nei Tore, unnskyld, hadde du noe annet du ville snakke om, bortsett fra brystvortene til denne eldre kvinnen? Nei, nå blir det feil å si at jeg vil snakke om det, for spalten handler jo om at man skal fortelle hva man har gjort de siste 24 timene, og det er jo mer en plikt enn noe lystbetont. Det er sant. Det som jeg har gjort er at jeg kjøpte meg en pose med snackchips, som er det sprøeste potetkullet du får. At det heter hva? Snackchips. Snackchips. Ja da, det er vel Kims som produserer det i små beige poser. Og så leide jeg filmen Uro av Stefan Fallbakken, som, tusen takk for det. Som jeg... du vil ikke holde deg oppdatert på filmfronten. Kultivert. Ikke gjør sånn mot meg. For det, noen ganger så må man bare ta opp gamle ting som man ikke har fått med seg og se det. Jeg synes det var en film absolutt på det jevne. Ikke noe skammes over det, Stefan. For jeg og Bjørte har jo sett den for lenge siden, sånn på kino, sammen. Da var ikke du invitert. Nei. For vi regner med at du kommer til å se den på DVD senere. Ikke sant? Og vi var jo ikke like begeistret som det du var. Nei, hva var det som var galt med Uro? Parrykken. Ja, eller parrykkene. Det var jo opp til flere parrykker. Parrykkene likte jeg ikke så godt. Jeg må bare si også til Stefan at jeg fikk ikke med meg helt, kanskje jeg ikke følte ordentlig med, eller så bråker du veldig når man spiser sånne snackchips, men jeg skjønte ikke helt hvorfor hun skiftet parrykk så fryktelig ofte, eller hvorfor hun hadde parrykk i utgangspunktet. Jeg husker ikke så mye av den filmen. Jeg snakker om rollefiguren til Andal Torp, altså. Ja, ja. Jeg sliter generelt med sånn singlet kostymedrama, parrykkdrama. Du har problemer med singlet igjen, ja. Så jeg husker ikke, så mye av den filmen. Jeg synes det var gode skuespillerprestasjoner. Jeg synes... For det er jo synsing vi driver med, er det ikke det? Absolutt. Jeg synes helhetlig, så ble det litt tamt. Ja, det ble akkurat det. Skuespillerprestasjonene, ikke noe å si på. Jeg gir ternekast 4. Ja. Det gjør dere også? Vi har allerede gitt 3, vi. Har vi 3 allerede? Jeg tror vi ga 3. Ja. Vent at den kom med i sin tid, da dere anmeldte den på en pressevisning, og så videre. Ja. Men jeg må bare få... Takk for historien. En bitteliten anekdote til din historie. Jeg pleier jo alltid få kjeft og sånne ironiske smil når jeg sier chips. Fordi dere sier... Chips. Nei, vi sier potetgull. De sier potetgull, ja. Nei, for det potetgull er en beskyttet titel som må du ha enerett på. Mens, er det sant? Ja, mens Kims er nødt til å benytte seg av chips, fordi de ikke kan si potetgull. Åja, men har de kjøpt chips? Jeg driter meg uten jeg sier chips om moru, det er det som er... Det tror jeg du feil. Du kan ikke si chips om moru, for nei, de har ikke chips. Men har Kims kjøpt chips? Jeg kan ikke forstå annet enn at jeg har gjort det. Ja, det hadde jeg gjort hvis jeg var til Kims. Det hadde jeg også gjort, og det tror jeg de har gjort. Mm. Så, men vi kommer fortsatt til å mobbe deg for chips. Ja, jeg ja, er det ikke, det er fish and chips. Så, chips? Nei, la oss runde av den debatten der. Jeg tror det er så mange meninger. Vi trekker oss sakte ut av den debatten. Ja. Bjørte, hadde du en liten anekdote som vi rekker på tampen? Nei. Jo, ok, jeg kan komme med en anekdote. Jeg fikk satt opp noen lamper i leiligheten i går. Eller jeg fikk ikke. Jeg på en måte har en kamerat, for jeg hater sånne elektriske ting. Jeg er livrett. Har du kamerater uten, altså... Har du kamerater bortsett fra meg og Tore, hvis det ikke jeg? Nei, det var ikke egentlig en kamerat, det var en nabo. Okay. Vi er jo ikke kamerater vi heller, egentlig. Vi er kolleger. Nei, vi er kamerater. Vi er en venneflokk, er vi ikke det? Jo, vi er det. Ja, vi er det. Hvis ikke dere det, så har vi jo ikke kamerater i deil. Nei, det er sant. Det. Nei, vi er kamerater. Vi er kamerater. Denne låta elsker jeg. Dette er Robbie Williams, Let Me Entertain You i radioresepsjonen på NRK P3. Snart blir det noe helt annet. Amy McDonald, Poison Prince, og før det Robbie Williams, Let Me Entertain You. En sang som i utgangspunktet er megakul, catchy, rå, tøff, gøy å spille høyt, men som kanskje gulddekka har ødelagt litt grann. På hvilken måte? Nei, at de kjørte disse små reklamesnuttene i hele 2006, blant annet, eller del av 2007, så har de den der Let Me Entertain You, og det har ødelagt litt for meg da. Mm. Ikke at jeg elsker gullrekka, det er ikke det. Men, hva er favorittprogrammet ditt i gullrekka? Det er, jeg kan arrangere det. Ja. Nå er det, jeg har ikke sett så mye på Gråsvold. Nei, det må sette seg litt først. Det må sette seg litt først. Ja, jeg synes det var litt sprikende forrige gang. Det gikk litt i alle retninger, men hun er jo veldig, veldig flink. Å, for en jente. Og kule gjester hadde hun. Dag Solstad var gøy å se han prate. Morsomt. Men nytt på nytt er nok førsteplassen, og så la oss si Gråsvold Følleby på andre, og så den synge karaoke-programmet. Bit for bit. Bit for bit, ja. Da kan jeg og jeg ta min rekkefølge, hvis det er greit. Ja, selvfølgelig. Jeg har Gråsvold på tredjeplass, så har jeg bit for bit på andreplass, og nytt på nytt på førsteplass. Ok. Og min rekke er Gråsvold på førsteplass, nytt på nytt på andreplass. Ja, kanskje faktisk du begynner på tredje, for da blir det mer spennende for lytteren. Ok. Blir det spennende nå? Ja, fordi da er det countdown, liksom. Ja, ok. Nå har du sagt hva som er på førsteplass. Ja, det var det jeg tenkte. La oss, vi glemmer det. Vær så god. Ok. På tredjeplass, bit for bit. Andreplass, nytt på nytt. Førsteplass, Gråsvold. Så forskjellig det. Vi er veldig forskjellige. Veldig forskjellige. Vi liker også på mange måter. Men vi, ja, og en, vi har en felles ting. Ja, vi har det. Ja. Hva vil du si om det, Bjørte? Ja, det er det at vi liker å spise lunsj sammen. Mm. Ja, vi spiser lunsj sammen hver eneste dag. Vi jobber jo stort sett hele uka, vi. Ja. Med litt fri her og der. Du sier det som... Det kan høres ut som det er veldig forbausende at vi jobber hele uka. Ja, men det er mange som sier, ja, ok, dere har to timers radiosending, hva gjør dere ellers? Nei, jeg jobber som rørlegger og så videre. Nei, men da, vi jobber jo og forbereder sendingen og sånn, det er faktisk litt grann jobb. Men vi spiser lunsj sammen, og på fredag så valgte du faktisk, Tore, å spise sammen med Petra Morgengjengen. Hvorfor det? Det er fordi jeg er glad i avveksling. Jeg er litt mer åpen type, ikke den eremitten, ikke den ensomme rytteren, sånn som dere er. Jeg liker å bli kjent med nye folk hele tiden og være sammen, og få rett og slett bare oppleve et annet nye klima pulser, med mennesker. Ja. Ja, men du er ikke noe ensom rytter når du er sammen med oss. Da har vi tre ryttere sammen. Da har vi tre ryttere, men det er tre ensomme ryttere da. Mm. Dalton. Ja, jeg ble mildt sagt sjokkert, og jeg og Bjørte gikk jo måtte gå alene og spise. Det er jo på en måte samtalen glir jo ikke så lett når ikke du er der, Tore. Ja, det forstår jeg. I tillegg til at vi måtte gå i terapi etterpå. Ja, det var en pinlig halvtime, rett og slett. Ja, det var det. Mm. Så jeg har laget litt innslag som vil illustrere hva som faktisk kan komme til å skje hvis du fortsetter den trenden der med å spise med andre redaksjoner enn din egen. Mm. Stena vil at du skal oppfatte dette innslag som en trussel. Ja, men det kommer jeg til å ta det som også, hvis det er sterkt nok da. Ja, det jeg håper det er sterkt nok. Jeg tror jeg har lagt mange elementer som gjør det ganske, viser ganske tydelig hva jeg synes. Ok, så det er ikke til å misforstå? Det håper jeg ikke. La oss høre en låt først, og så skal vi høre dette innslaget. Dette er Bruce Springsteen. Legg merke til han gjør til stemmen sin litt i den sangen her. Han gjør ikke det, han gjør det. Radio No Aware heter låta, og du får den i radioresepsjonen på NRK P3. Det er Bruce Springsteen, Radio Nowhere i radioresepsjonen på P3. Og vi snakket jo så vidt om at vi, eller ikke så vidt, vi la vel ganske mye ut om det, at vi alltid spiser lunsj sammen, men på fredag så valgte du, Tore, å spise sammen med en annen redaksjon, altså en her i P3, P3 Morgen, ja, som er en jævla svær gjeng, hyggelige folk, det er ikke det, mye flotte jenter å se til, mye kjekke gutter, og pene og slanke gutter også. Mm. Men vi har jo hatt en tradisjon om at vi alltid har spist sammen, vi tre. Og så brøt du ut. Og jeg har lyst til å gi deg en liten advarsel i form av det innslaget vi skal spille av nå. Dette her er hva som kommer til å skje hvis du fortsetter den trenden. Okay, Tore, Bjørte, skal vi stikke og spise lunsj, eller? Ja, jeg er så sulten jeg kunne spise en zebra, jeg. Hest, tenker du på. Så sulten at du kunne spise en hest, heter det. Ok. Ikke zebra. Nei, hest. Tore, kom her. Nei, jeg har spist det. Hva sa du? At... Nei, jeg tok en rekebaguette og en godmorgenyoghurt for bare en halvtime siden, så jeg er mett. Har du spist lunsj? Spist lunsj? hvorfor sa du ikke fra til meg, Bjørte? Jeg må ta den her, ja. Hallo, det er Tore. Hei! Ja, men så bra da. Han ble sviktet av sin egen bror og kollega. De hadde en lunsjavtale som gikk i vasken. Vi har jo alltid spist lunsj sammen, men jeg skjønner ikke hva som har skjedd det, Bjørte. Jævlig altså. Han har forrådt oss, Steinar. Vi må spise lunsj sammen, vi to. Bare du og jeg, Steinar. Bare du og jeg? Jeg tror ikke det, Kjøstheim. Slipp meg, Bjørte. Slipp meg. Slipp meg, sa jeg. Vi spiser lunsj, vi to. Han er broren min, for faen! Hvordan kan han gå i kantina uten meg? Steinar. For faen! Steinar, ikke grin. Vil du ha en kina? Se her, du kan få en hel neve med kina. Jeg vil ikke ha maispuffer trukket sjokolade akkurat nå. Men kanskje han har funnet noen andre å spise lunsj sammen med? Nei! En P3-programleders desperate jakt på sin eneste bror. Lunsj med. Jeg må finne ut hvem, altså. Lunsj med. Jeg må finne ut hvem. Hei, Siri. Hei, Stenna. Oi, går det bra nå? Jeg må finne Tore. Har du sett Tore? Nei. Jo, jeg lurer på ikke jeg så han inn i kantina at han satt og spiste med de P3-målfolkene. At han satt og spiste med P3-mål? Nei! I en desperat kamp for å vinne tilbake sin mangeårige lunsjmakker, er han villig til å offre alt. Må drepe Petre Målen. Må drepe Lossehistorien. Må drepe Strikkert. Må drepe Siri Kristiansen. Må drepe Henrik Todesen. Må drepe alle. Må drepe Gunnhild. Må drepe Ragnhild. Må drepe alle i Petre Målen. Lock and load, baby. Hans ønske om å lunsje får han til å miste forstanden. Hei, Petre Målen. Kanskje dette her får dere til å huske å invitere meg til lunsj? Ja, jeg vet ikke om du fikk, tok du poenget? Det vanskelig ikke å ta notis av det i hvert fall, så jeg tar det ad notab. Det fint. Det her går jo også et signal til alle som også skifter lunsjpartnere der ute. Altså, husk på at man har et tett bånd til de man spiser lunsj sammen med. Det er kjempeklart signal du gir der, Steinar. Takk for det. Jeg får si at jeg vil... liksom hylle deg eller applaudere deg for deg, ja. Fordi at du har en sånn en selvinsikt, at du vet liksom nøyaktig hvor grensen din går før du vil miste forstanden. Jeg har litt kritikk å komme med, og det er det at jeg skjønner at du kan tilte og bikke over og finne på å skyte andre, men jeg synes alltid det er et feikt trekk og skyte seg selv etterpå. Ja, du synes det er feikt, ja. Da har du liksom tapt. Jeg litt enig med deg, Kjøste. Men jeg synes, på en måte innslaget gjør det enda klarere, da. Jeg er villig til å ta mitt eget liv for... Ja, vet du hva, det var glassklart. Ja, da, absolutt. Takk for det. Vi legger det bak oss, Tore, og du lunsjer med oss i morgen. Så klart. Så klart. Vi skal høre Red & Chili Peppers, dette er Give It Away i radioresepsjonen på NRK P3. Hoa! P3. Red Hot Chili Peppers, give it away, som han sier, Anthony, Kiris, og som Tore så morsomt kunne informere om mens du satt og hørte på, denne sangen er, hva sa du, Tore? Den er spilt inn live i et hus i Mexico. Tenk så kult! Jeg har en fun fact til om Red Hot Chili Peppers, hvis det er interessant. Har du noe om at han ene ble heroinavhengig og sluttet i bandet og fikk nye tenner? Nei, det er mye bedre enn som så. Ja, kom igjen. Jeg kan fortelle at Anthony Kiedis sin første kjæreste delte han seksuelt sammen med sin egen far. Det er ikke rart han klarer å lage så bra musikk. Nei, man må oppleve litt rare ting. Men det var ingen som tok skada. De synes begge det var en hyggelig ordning. Det var ikke fun sikkert fact, det var ekkel fact. Ja, men det er fun for noen da. Som har svart humor for eksempel. Ja, de med svart humor, den har vært spesielt i dere. Var det noe mer jeg skulle si om Red & Chili Peppers? Jeg tror vi er egentlig ferdige med de. Du ville si noe om han under broen og sånt. Var det det du ville fortelle? Nei, det er ikke fun fact lenger. Nei, det er ikke fun fact lenger fact, ja, for det har jo vært på Idol til og med. Ja, ikke sant. Til og med Asbjørn Slettemark har snakket om det. Og kjefta på han ene. Stakkars. Nei, det var ikke noe synd på han. Jeg er helt enig med Asbjørn. Jeg er enig med Asbjørn selv. Peter Asbjørn, som han heter her på huset. For han jobber jo også i det veldig populære rockmagasinet Pyro. Ikke sant? Det er korrekt. Så han er ikke Idol Asbjørn. Nei, han er Pyro Asbjørn. Pyro Asbjørn. Det var Pyrofakt. Ja, Pyrofakt. Vi skal til denne populære spalten vi har på søndager, kalt Dilemmas. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og vi oppfordrer alle våre kjære søndagslyttere til å sende inn dilemmas til oss. 1987 kodord er resepsjon, og ja, du vil skjønne hva dilemma er etter hvert, eller så kan Bjørte fortelle om det. Nå. Ja, dilemma, det er altså du må velge mellom to onder. Ja! Det var jeg ganske flink til å forklare på relativt kort tid. For eksempel denne som kommer fra A. Heia. Heia. Hei, sier A. Hei. Hva ville dere helst valgt å bli brent eller frosset ihjel? Og for å begynne litt enkelt. Ja, jeg har hørt faktisk fra sikre kilder på Rettsmedisinsk institutt at det antageligvis er bedre å bli frosset ihjel, men den vanskelige delen av det er akkurat det du begynner. Altså, det vanskelige er når du fryser. Etter hvert så går frysing over en behagelig varmefølelse. Ja, eller generell nedkjøling. Ja, og da er det veldig viktig å være full først, så drikk deg godt opp i hvert fall, det ville jeg gjort. Ja, nå handler det her om en sånn bevisst død. At du tar ditt eget liv. Det er bevisst død. Ja, ok. Ja, da vil jeg nok også drukke meg ihjel. Jeg hadde drukket meg. Nei, drukket deg ihjel. Det er ikke et alternativ. Det er ikke et alternativ. Vi vet at du ville drukket deg ihjel uansett. Du holder på med det nå, du ikke det? I do. Jeg hadde nok også helt klart gått for frosset ihjel. Jeg har også hengt meg på den. Frosset ihjel. Ikke noe problem. Ikke noe dilemma nesten. Eneste vi vet at, kan du si. Finnes det en mulighet for å få sånn intenst fyr på bålet eller peisen at det å brenne ihjel kunne gått veldig, veldig raskt. La oss si det sånn, hvis vi kunne hatt en teleportmaskin som sto liksom 20 centimeter over solens overflate, og kunne bare teleportere seg dit, og så ble man bare som en fyrstikk. Da ville jeg definitivt valgt brent ihjel. Ja, faktisk. Da fikk du sett solen nå, antageligvis. På nært hold. Det er et kjempefint syn. Ja, det tror jeg. Det skal være veldig vakkert. Du blir så brun av det, vet du. Ja, men da er vi jo enige der, egentlig. Ja, men så kult, da. Ja, bra, jeg kan ta et annet dilemma, jeg, som jeg synes er litt fiffig. Ja, vel, ja. Ikke så fiffig, men det er et godt dilemma der fra Pizzabakerens dilemmaverksted. Hei, Pizzabakerens dilemmaverksted. Han, eller hun, skriver som følger: ville du spist pizza eller laget pizza hver dag resten av livet ditt? Og jeg må si at det er ganske vanskelig. Samtidig så mener jeg at pizza er den eneste maten, eller den maten man blir mest lei av etter man har spist seg mett på det. Ja, det er i hvert fall min oppriktige mening. Så jeg ville nok gått for å lage pizza hver dag resten av livet. Og du har spist forskjellige måltider da? Da kunne jeg spist hva som helst. Da kunne jeg spist grøt eller fårikål når det passer meg. Men er det sånn at du må spise pizza til alle måltidene? Eller? Nei, la oss ikke si at det er det da. For det betyr jo nesten at du må lage pizza hele tiden hver dag også. Og det hadde jeg ikke orket. Nei. Ja, men da får du både lage og spise det. Ja, men jeg er ikke så, som jeg sa, jeg synes at man blir veldig fort lei av pizza etter man har spist seg mett på det. Jeg tenker at dette dilemma går ut på at du skal ikke lage noen pizza hvis du skal spise pizza den resten av livet. Du må aldri lage liksom, din egen middag. Nei, da er det folk som lager det for deg. Du har egen stab som lager det, liksom. Der er jo såpass mange knallgode pizzaer ute på markedet, så hvis man kunne variere, ikke sant, man trenger ikke spise den samme pizzaen hver dag. Jeg er helt enig. Så er jeg nesten sånn at hvis det bare snakker middagsmåltid, så tror jeg skulle levt et relativt greit liv med å spise pizza. Tenk deg, for du kan jo ha blåskjell og ananas, du kan ha hva du vil på pizzaen. Biff og bernese som jeg spiste her om dagen, det er jo en supergod pizza. Ja, jeg mener bare at jeg skjønner at Bjarte gjør det, fordi han har det på samme måte som mange andre pensjonister, at de tar opp lån på boligen bare for å leve godt den siste tiden. Ja. Og du vil ikke blitt så lei av pizza som meg da, som har så mange år igjen å leve. Ja, det er sant. Det er veldig sant. Men likevel så måtte du gi opp jobben i radioresepsjonen og bake pizza. Å nei, det er ikke noe, jeg kan ha flere jobber, for det kolliderer ikke på noen som helst måte, det å lage en pizza hver dag og jobbe i NRK. Og stod det en pizza hver dag? Nei! Jeg regner med at du skal jobbe hos Stabur eller et eller annet sånt, at du skal lage pizza hver eneste dag, eller ha en liten sånn en pizza kiosk på hjørnet. Er det det du forbinder med å lage pizza og jobbe på Stabure? Altså ikke være pizza-sjef? Jeg bare tolker dette som at pizza-baking er din jobb. Det er det du skal gjøre. Nei, det står ikke noe om det i dilemma, altså. Nei, det gjør faktisk ikke. Det er ikke noen fotnoter eller noen ting i det dilemma. Så bare laget pizza hver dag resten av ditt liv, står det. Ja. Vet du hva? Jeg tror vi er enige om dilemma. Vi er enige om dilemma. Og så er jeg og Bjørte enige om at vi ville spise pizza hver dag, mens du ville lage det hver dag. Korrekt. Resten av livet. Fint, vi avslutter den. Pavlov. Skal vi ta ett til før vi trasker videre i dette lettbeint underholdningsprogrammet? Det er bare opp til deg i så fall. Denne kommer fra Fabian. Hei, Fabian. Hvis du skulle dø, ville du bli hatefullt husket eller glemt? Glemt. Hatefullt husket. Hvorfor det? Nei, for jeg synes det er viktig å ha et ettermæle, uansett hva det måtte være. Hitler for eksempel har et ettermæle, og det er jo mange som likte han, og alle bad boys blir jo likt av noen, ikke sant? Ja, men det betyr kanskje ekstremt likt av noen. Ja, kanskje ekstremt likt men av noen. Men det betyr jo også at du som skulle bli hatefullt husket, din familie, din bror Steinar, måtte antageligvis fått seg et nytt etternavn, flytte til hemmelig adresse, og så videre. Mest sannsynlig så ville jeg jo da vært en hatefull person mens jeg levde, for det er ikke sånn at jeg har vært kjempesøt hele livet, så plutselig blir jeg hatefull bare fordi jeg dør. Nei. Så jeg må jo gjøre noe nå mens jeg lever. Jeg vil nok bli glemt, ja. Jeg tror jeg vil bli glemt. Ja. Det tror jeg nok dere vil bli, jo. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen! Hei! Ja, vi er i gang, godt i gang, og vi sitter da og har skjermer og papirer foran oss med innsendte dilemmaer fra dere lyttere. Ikke bare det, vi har miksebord, vi har mikrofoner, vi har massevis av moderne teknologi. Du har blant annet med deg lunsj, eller det mellommåltidet som du liker, ja. Vasa, baked since 1919, det heter sandwich ganger to, cream cheese. Ja, Vasa sandwich. Vasa kom med det geniale produktet at de har tatt to knekkebrød, lagt det opp på hverandre med litt sånn kremost imellom. Fantastisk godt. Du spiser det hver eneste dag. Ja. Synes du det blir bedre med gul bon aqua til, eller hele smaken? Det er den dustete brusautomaten rett utenfor vårt kontor som har det eneste tilbudet på vannfronten i bon aqua. Men vi har jo olden dispenser overalt. Det er fullt av Olden-dispensere her. Ja, men jeg er ikke så kanonhypp på å drikke vann fra sånne dispensere. Jeg vet ikke hvorfor. Du tror det er mye bakterier, du? Ja. Mugg. Sopp. Ja. Vi skal ta for oss noen dilemmaer som du, Bjørte, du peker på deg selv. Det betyr vel at du gjerne vil presentere et? Jeg vil gjerne presentere et. Derfor begge på meg selv. Ja. Dilemma kommer fra Petter. Jeg synes det er et ganske knallgodt dilemma. Aldri vaske seg. Eller aldri vaske klærne. Den er god. Den er god. Den er fryktelig, fryktelig god. Det er et skikkelig god gammeldags dilemma, det. Ja. Ja, jeg tror jeg vet hva jeg skal svare. Og hvorfor? Hvorfor jeg skal svare akkurat det? Ja, det må du nesten fortelle. Skal det være sånn at vi skal holde svaret for oss selv, og så bare lese opp selve dilemmaene nå? Jeg vet ikke. Blir det så underholdende radioprogram? Det blir kanskje litt kjedelig. Ja, fryktelig kjedelig. Jeg tror jeg ville valgt aldri vaske kroppen, altså bare vaske klærne. Jeg ville nok valgt å vaske kroppen, for da kan man kjøpe nye klær og bare kaste de skitne klærne hele tiden. Nå tar du friheter. Jeg tar meg ikke friheter. Man må jo ta utgangspunkt i at man lever et normalt liv. Dessuten har ikke du råd til å kjøpe så mye klær. Nei, men jeg kan kjøpe billige klær. Du kan kjøpe Armani Comio t-skjorte, for den var ikke så veldig dyr, kanskje. Nei, den var ikke så dyr i greia det da. Mye kostet? Mange... Nei, den kostet 8 euro. Åh, såpass. Ja, det koster litt. Skulle tro den koster sånn. Jeg hadde gjettet 3 euro jeg på den t-skjorta. Nei, det blir for lite. Det er jo tross alt bomull. Men det skal koste litt å gå rundt med komiteskjorta. Ja, det skal det. Det skal det. Men hvorfor var det ikke lov å kaste de skittende klærne? Fordi det sier seg selv. Ja, vel. Du må ha de samme klærne. Da velger jeg likevel å gå med skittende klær, bare for å opponere mot muligheten for å svare annerledes på det. Jeg tenker jo at selvfølgelig at hvis du da aldri vasker deg og tar på deg nye klær hele tiden, så vil jo da de nye klærne på en måte røske og slite i skitten din og ta det litt med seg hver gang du tar det av deg, så at du ikke blir så skitten. Dessuten så er vel kroppen også selvrensende etter en viss periode. Ja, ikke alle kropper. Når er det det trer inn igjen? Nei, det tror jeg til 2 uker. Hvis du går uten å vaske deg uten 2 uker, så kroppen klarer, den må ikke vaske deg. Det er bare noe jeg finner på her i den vestlige verden. Men hvis du søler sot i ansiktet, for eksempel, blir det bare borte da etter en stund? Ja, det blir borte. Ja, men jeg tror ikke på det, for jeg har opplevd dette selv. Da jeg for mange, mange år siden brakk beina, tok av med gipsen. Jeg hadde hatt gipsen på et par, 3 måneder. Da var jo beina full av dritt. Ja. Og for å si det sånn, den dritten gikk ikke av seg selv. Nei, men nå må du huske på at du har hatt gips utenpå der da, i mange måneder. Jeg har ikke snakket om å gå med gips her. Nei, vi snakker ikke om gips i det hele tatt. Gips og svært skittende klær vil vel fungere omtrent som det samme. Du mener at gips og skittende klær er det samme? Ja. Men nå skal vi se, nå tenker jeg her. Det var litt vanskelig for meg. Ja. Du mener at gips og skittende klær er det samme? Greit, vi er enige om det. Ja. Så hvis du går i en full gipsdrakt, så blir du skitten. Men poenget er at du fikk aldri vasket deg. Du fikk aldri vasket deg der. Nå snakker du, dette her er et umulig situasjon. Plutselig så var det ikke så morsomt dilemma likevel. Ja, morsomt dilemma, det er det ikke noe å si på. Det er bare Bjørte som kommer. Mitt svar er, da jeg gikk med gips, tok jeg med gipsen, så var jeg skitten. Det var bare et eksempel. Det var jo bare et eksempel. På hva da? Det var ikke et eksempel. Det er jo et eksempel på at kroppen ikke er selvrensende. Det er det. Ja, men da hadde jeg tatt den gipsen, så skulle jo, når jeg hadde tatt den gipsen, så var jo beina i friluft. Og da burde jo dritten da etter en stund falle av. Men det er akkurat sånn å kle på seg en gummidress og gå rundt med den og teipe den fast i kroppen din, og så tar du den av og sier, nei, kroppen er ikke selvrensende. Men hvis du skulle gått med skittende klær da, og så blir kroppen skitten, så sier du da at kroppen vil da rense den skitten av seg. Eller at du hvis du går og vasker deg hver dag, men går med skittende klær, så vil kroppen... Jeg velger jo ikke det! Jeg velger jo å være skitten, fordi jeg mener kroppen er selvrensende. I det du tar på den nye klær, så vil du slite av møkka. Den lille møkka som er der, vil du slitte av. Jeg lurer på noe annet. Hvis man pakker inn hele kroppen i støttebandasje, er det det samme som gips, eller vil du holde deg renere da? Jeg tror at støttebandasje puster litt bedre enn gips da. Men det er det jeg tror også? Ja. Så du velger støttebandasje. Jeg velger å være dirty på kroppen og skifte nye klær hele tiden, for jeg tror at nye klærne vil slite av den lille skitten og svettelukten som er der. Du er så dirty. Jeg har alltid vært dirty. Ja, det skapte engasjement, og det gjør det også der ute, men til de som hører på programmet, så skaper de sånne små fighter som vi hadde nå, Bjørte. Det skaper engasjement absolutt, der ute. Absolutt, det er ikke noe no hard feelings her, altså. Nei, ikke. Jeg hadde valgt å gå med gips. Ja, jeg går for å vaske meg og kjøpe nye klær, selv om det egentlig ikke var lov. Kan vi ta et nytt dilemma? Jeg orker ikke det dilemmaet der mer. Jeg kan ta et dilemma som er sendt inn fra en eldre dame. Ja, hei, Sanne. Hei, eldre dame. Ja, nå har jeg tydelig gitt uttrykk for tidligere at jeg liker både eldre damer og eldre menn. Så da har vedkommende som heter Synøve. Hei, Synøve. Hun har skrevet en tekstmelding basert på dette. Hun skriver da, hvor gammel er en eldre dame for deg, lille mann? Selv er jeg 38. Hva blir jeg for deg da? Må få legge til at jeg er slitsomt attraktiv for menn på din alder når jeg er ute på byen. Dette blir et dilemma. Skal jeg forsyne meg med dessert? Lære opp en pjokk eller la være? Helt en synøve. Ja. Det var tre. Er det tre dilemmaer? Nei, for det forsyne seg med dessert, lære opp, er det en slags synonymer. Ja, men pjokk er det samme, er det ikke? Jeg ble veldig støtt av pjokk. Si akkurat dilemma-delen. Ja, skal jeg forsyne meg med dessert, skråstrekt, lære opp en pjokk, eller la være? La være er altså det andre alternativet. La være er ikke et onde. Nei, det er ikke et onde. Jeg tror vi stryker det fra protokollen. Ja. Godt, flørten og flott skrevet der. Veldig godt skrevet. Jeg mener jo at det kan være et dilemma å forsyne seg av desserten og lære opp en pjokk også. Og du må velge med å lære opp en pjokk, eller? Ja. Ja. Nå snakker du om selve en ordentlig dessert. Ja. Altså, du tanker på is med vaniljesaus. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, men kan vi ikke ta det dilemma da? Ja. Lære opp en pjokk. Lære opp en pjokk. Tror jeg er veldig godt for deg. Jeg forsyner meg med dessert. Ja, jeg har veldig lyst til å lære opp en pjokk, merker jeg. Hva vil du lære opp pjokken i? Lære han om livets harde realitet, at alt er ikke en sesong og dans på roser. Nei, det ser du i filmen Uro, blant annet. Ja, han er skviset mellom to verdener, han. Faen, altså det blir da et halvannen time skurs, se deg ned i det, så er det også kurs. Kan ikke du lære opp pjokken her direkte på radioen, så kan vi høre hvordan det høres ut? Det høres litt guffent ut, da. Men lærer han opp i alt, liksom, eller? Nei, du kan lære opp i det du selv vil. Da blir han litt avstumpet. Du skrev jo særoppgave om anarkismen en gang, kanskje du kan lære han opp om det. Og kvinnelig kjønnslemlesting har jeg skrevet særoppgave om. Fikk fem, faktisk. Gratulerer. Forut for min tid. Ja, ja. Nei, ok, vi lærer opp en pjokk her i radioresepsjonen. Det får vi se om vi klarer. Jeg går for dessert. Ok, jeg går også for dessert. Da hører vi en låt, vi. Nå, akkurat nå, hører du. Linkin Park i radioresepsjonen på P3 denne søndagen, som blir bedre og bedre. Blir it out, hørte du. Den blir bedre og bedre, gjør den ikke det? Ja, absolutt. Ja, den hever det bare. Den piker snart. Den piker cirka halv seks, tenker jeg den piker. Ja. Og så er det da bare en avslutning, en avrunding, sånn som det er i epilog. Ja, epilog, en filmdramaturgi som vi forholder oss til her i resepsjonen. Det er jeg som skal ha stand-up comedy i dagens utgave av programmet. Korrekt. Jeg har en god følelse på mitt materiale i dag. Det er sjeldent. Det er veldig sjeldent. Jeg skal ikke si mer om det. Folk må bare glede seg til denne fornøyelige stand-up-komikken som kommer senere hos oss. Vi får bare krysse fingrene. Vi får krysse det vi har, si. Skjønner du at det fikker snart? Ja. Og så skal vi også høre et innslag som... Er det du som har laget det, Bjørte? Ja, det er jeg som har laget det, ja. Mm. Kan du si noe om det? Vi skal møte en mann som er veldig kontroversiell. Akkurat, så spennende. Hva heter han, husker du det? Nei. Så rart, så mye befatning som du må ha hatt med alt. Ja, men det, poenget er at dette er en stund siden dette innslaget har blitt laget. Jeg har gått mange runder i kringkastingen oppe i rådet. Oppe i rådet, ja. Så det er et gammelt innslag? Ja, det er et gammelt innslag som jeg nå har fått lov til å sende. Fabelaktig. Du har vært der oppe og kranglet deg til å få sendt det. Ja, det er et relativt kontroversielt innslag. Det er en kontroversiell person vi skal møte. Og det er ikke bare å sende sånne innslag her på NRK. Men hva har du sagt når du har vært der oppe? Åh, råde, nå må dere høre, råde. Dette her er, dette er freedom of speech will never die. Altså, jeg må få sendt et innslaget. Og så har de sagt, dette er for drøyt, for dette er allmenn kringkasting, NRK skal være noe for alle, alltid. Sier de. Ja, umotivert, sier de sikkert. Ja. Hvorfor? Hvorfor skal vi sende et innslaget? Men endelig så har vi fått lov til å spille, og det blir fornøyelig. Når vi snakker om rådet her i dette programmet, så snakker vi selvfølgelig om kringkastingsrådet. Ja, det er bare et råd. Ja, det er bare et råd. Ja, det er bare et råd. Yes, men vi kan komme tilbake til det. Ja. Jeg har lyst til å si en annen ting nå. Og det er det at 27. oktober så skal alarmprisen deles ut. Ja, akkurat. Alarmprisen, Norges råeste musikkpris. Absolutt. Ofte blitt omtalt som lillebroren til Spellemannprisen. Jeg vil si at Spellemannprisen begynner å bli lillebroren til alarmprisen, ja, faktisk. Ja. Absolutt. Og den deles ut 27. oktober på Sentrumscene. Og det som er litt spesielt... Kan jeg si litt mer? Jeg bare smetter innpå. Ja. Mm. For det kommer til å være et fantastisk show der. På alle måter. Det kommer til å være masse kule band som spiller, og det priser deles ut. Folk blir glad og jubler. Nå leser du rett opp av det manuset som jeg var i ferd med å lese nå. Ja. Vær så god. Ja. Så det har du helt rett i. Det kommer til å skje. Det som Steinar sa der. Mm. I tillegg, det som er veldig spesielt, er at det er radioresepsjonen som skal være konferansier på denne... prisutdelingen. Radioresepsjonen, a.k.a. oss. Mm. Rett og slett. Mm. Så det som hadde vært litt kult er at hvis du som hører på nå går inn på alarmprisen.no på World Wide Web, og så kan du nominere hvis du vil det bandet du har lyst til, som du har vært på konsert med for eksempel i år, og kanskje har vært på en fantastisk konsert som du synes var helt suveren, og nå tenker du at det bandet der, det fortjener en pris. Nå har du sjansen hvis du går inn på alarmprisen.no, nominer din favoritt konsert. Rett og slett. Jeg vet veldig godt hvilket band jeg skal nominere, for jeg har vært på en konsert i år som var veldig, veldig bra. Vi skal ikke si noe med det, for da vil alle selvfølgelig se på det bandet. Det er ikke Genesis-konsert, for de kan ikke nomineres, eller? Nei, jeg har ikke vært på Genesis-konsert, det er Kjøstheimene. Men kan Genesis vinne denne prisen? Jeg regner med det, jeg har foreslått Genesis. Du har det? Du har nominert Genesis. Okay. Gå inn og nominere altså, alarmprisen.no. Og kan det skje noe mer, Bjørte? Godt spørsmål, Steinar. Det kan faktisk skje noe mer, for en av dere som går inn nå og stemmer på alarmprisen.no vil bli tråkket ut og få bli med oss på scenen og dele ut prisen i den kategorien. Beste live får også da selvfølgelig gratis omgang til alarmprisen, pluss en ekstra billett til en venn eller venninne, eller et familiemedlem du ikke har sett på en stund. Det er kanskje noen som tenker at shit, jeg har kjempelyst til å gå inn på nettsiden og nominere et band, men jeg har ikke så dritlyst til å være med radioresepsjonen på scenen. Det er også mulig. For det er fullt forståelig. Ja, vi vil ikke tvinge noen. Nei, på ingen måte. Nei. Ja, fint, bra. Godt gjort, Bjørte. Veldig bra, veldig informativt gjort. Ja. Terningkast 4. 3. Det er veldig sjelden vi gjør sånn, såpass informative ting. Det er vanskelig. Det er krevende, altså, for det går på skole i mange år for å få til det. Ja, ja, ja. Er det noe mer jeg trenger å si? Jo, vi fortsetter med vår dilemmaspalte etter at vi har hørt The Killers og For Reasons Unknown. Det er bare å sende inn et dilemma fortsatt. 1987, kodord er resepsjon. P3. Dette er P3. Hei! The Killers for Reasons Unknown i radioresepsjonen på P3. Og vi skal gjøre... Åja, oh, ok. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Og vi brenner inne med masse dilemmaer som vi vil bringe videre til dere som hører på. Og disse dilemmaene har jo da også kommet inn fra dere, så det er jo en slags sånn gi-og-ta-opplegg dette her. Mm. Og man kan få lov å komme med litt selvskryt. Klart. Oh, så spennende. Jeg bare så, hver gang jeg hører den kjenningsmelodien, er det lov å si kjenningsmelodi? Ja, folk skjønner vel hva det er. Jeg tror det. Så blir jeg så glad. Jeg synes det er så utrolig bra utført arbeid av din lillebror, Steinar. Jeg vet hvorfor du liker den også. Fordi? Det er den der båndløse bassen. Ja, det er sant. Fretless bassen. Ja, det blir du alltid glad, det gjør det. Men ikke for å glemme også alle de fantastiske dilemmaene Tore tar opp i bare i kjenningsmelodien. Ja, det er fabelaktig. Ja, nok selv skryt. Jeg kan godt begynne med et dilemma. Jeg vet ikke helt om vi er et sånt program, men jeg er villig til å gi det et forsøk. Ja vel. Sannsynligvis ser vi ikke et sånt program. Nei, antageligvis ikke. Det er fra en som heter Marius. Hei, Marius. Hei, Marius. Han har følgende dilemma. Plukke ut sine egne øyne med skje og bruke dem som analkuler, eller kutte av din fars penis og presse den ned i din egen mors hals og kvele henne. Vi er ikke sånn program. Vi er ikke sånn program. Da får jeg bare beklage på vegne av meg selv. Og Marius, som tydeligvis trenger sterkere medisiner. Men jeg vil nok valgte første. Ja, jeg er enig. Jeg vil nok valgte første. Nå trekker jeg tilbake alltid med kjenningsmelodien også. Jeg har ikke noe galt med melodien for det. Kan jeg ta en fra Carl? Klart, Carl. Hei, Carl. Hei, Carl, mener jeg. Vil du lukte svette resten av livet, eller aldri mer bruke transportmidler? Du må altså gå resten av livet. Veldig søkt, som det heter. Ja, det er veldig søkt. Ja, men litt interessant. Ja, absolutt. Jeg vil, altså det som er litt gøy her er jo at det ene redder jo det andre. For det er jo veldig ofte når man er på transportmidler som fly, buss, båt, tog eller bil, at svettelukt er et problem. Ja. Mm. Så når man da går rundt i frisk luft, så vil jo da mye av det som du snakket om i sted, at man renser seg selv, kanskje også tre inn ved at man får så mye frisk luft. Man må gå inn i den debatten. Nei, det vil jeg ikke gjøre, men som, jeg vil bare nevne det som et argument. Men jeg vil nok velge transportmiddel inntil videre, og så får jeg se etter hvert om jeg vil gå over til svette. Du vil altså lukte svette da, og beholde transportmidlene? Ja. For det, men jeg regner med at det, siden det er to så guffende dilemmaer man må velge mellom her, så... Det er guffent å gå resten av livet og aldri få ta buss, eller bil, eller sykkel, sykkel eller fly. Og eller, sykkel er det også? Sykkel er et transportmiddel. Fordi at det går man veldig mye, så regner jeg med at man slipper å lukte svette selv om man må gå veldig mye. Da kan man til og med løpe uten å lukte svette. Ja, det regner jeg med. Kanskje man tror det er selvrensende hvis man velger det en alternativ. Det er ganske digg da. Det er ganske digg. Jeg tror jeg vil gå for spasering resten av livet. Da kan du aldri reise utenlands da. Du kan jo det. Da må du gå dit. Betyr at jeg stikker til Praha en tur. Ha det bra, jeg begynner å gå nå. Kommer frem om 7 måneder. Det som er dumt når du skal til Praha, da må du gå rundt og opp til Finland og ned. I know. Det er jævla slitsomt det. Men det Nei, du kan gå over brua i Malmø. Sorry. Det kan du, det kan Sorry. Nei, du kan ikke bruke bro heller. Nei, kan ikke bruke bro. Er det, og det er et nytt dilemma. Svette hele tiden. Eller aldri bruke bro. Eller aldri bruke bro eller tunnel. Ja, da vil jeg vil godt få aldri bruke bro eller tunnel. Ja, jeg er enig. Ja, men da fikk vi oppklart det. Godt dilemma. Kan jeg ta et annet dilemma, eller er det din tur? Har du akkurat tatt det? Ja, det er riktig, men det ble strøket fra protokollen. Jeg har lyst til å ta et... Jeg tar et ordet. Det er fra Larsen. Hei, Larsen. Han skriver som følger, eller hun da. Følgende? Er det følger eller følgende? Aldri vært helt sikker på det. Han skriver som følger. Jeg tror det høres riktig ut. Ja. Jeg får spørre Per Egil Heggen, og jeg kommer tilbake til der jeg bor, som er i samme bygning. Det er en filed trip å høre på dette programmet, hvis du er opptatt av grammatikk. Og... Bor du i samme bygning som Per Egil Hegge? Ja, han bor under meg. Er det sant? Nei. Men det hadde vært fint ja. Så han har lært opp deg han, du har vært hans lille pjokk. Nei, nå sa jeg akkurat at det bare var jeg har ikke vært hans lille pjokk. Jo, du har vært Per Egil Hegges lille pjokk. Han er en liten pjokk selv. Veldig liten og tjukk. Larsen spør som følger. Ja. Svette hamburgerdressing resten av livet, eller bli gjort om til en mygg for en time hver dag klokken 12 resten av livet? Det er litt kult. Si det en gang til. Få Bjørte still. Svette hamburgerdressing, som dere kjenner fra gatekjøkken og så videre, resten av livet, eller bli gjort om til en mygg for en time hver dag klokken 12 resten av livet? Det å svette hamburgerdressing, jeg liker jo, jeg tenker jo alltid penger og muligheter inn, og investere penger og sånn. Det å svette hamburgerdressing kan jo gjøre deg til en rik mann. Ja, hvor rik ble han som fant opp hamburgerdressingen? Jeg er usikker. Jeg vet ikke om han som fant opp ble så veldig rik, men de som produserer hamburgerdressing er i hvert fall rike, det vet jeg. Da finnes jo en drøss med hamburgerdressinger, så jeg regner med at det, her Svette steiner ut en helt spesifikk hamburgerdressing. Den beste som finnes. Men i hvert fall en egen helt spesiell, som noen vil elske, som man kan gjøre penger på. Forhåpentligvis er det så mange som elsker denne her, at du kan gjøre penger på dette, og lene deg tilbake igjen i dressingen. Ja, de bak i skinnsalongen der jeg sitter og produserer dressing. Hva jeg gjør for noe for å få fram denne svetten? Du må jogge da. Jeg må ikke jogge, jeg kan gjøre andre aktiviteter. Ja. Konsentrere meg hardt for eksempel. Eller pumpe jern. Pumpe jern, det er jo god ting. Jeg ville nok valgt å bli gjort om til en mygg for en time hver dag. Men det er med forbehold om at jeg beholder min egen hjerne og intellekt. Altså ikke du bare flyr deg vekk. Ja, og da risikerer du å bli drept for eksempel. Samtidig, så, og litt av grunnen til at jeg velger å være mygg, er fordi at jeg synes at i hamburgerdressing er det alt for mye dill. Og det er den urten jeg misliker sterkest. Min svettedressing er ikke med dill. Det er uten dill faktisk. Dillfri svettedressing? Dillfri svettedressing. Men tenk dere da, hvis du er mygg en gang hver dag, og du liksom, du blir ikke slått ihjel, du får den timen hver dag. Men ja, det vet man ikke. Jeg vet ikke om man blir slått ihjel eller ikke. Jeg mener, så kan du da stikke bite. Hva er det myggen gjør? Stikke. Suge blod. På de menneskene som du da... Tar du virkelig den sjansen når det er mygg? Skal du begynne å stikke folk hver dag klokka 12? Ja, selvfølgelig! Skal du være mygg en time hver dag og så bare sitte der med stikkerten oppi? Jeg vil flytte rundt i takhøyde sånn at man ikke blir tatt av folk. Jeg tar det for gitt at jeg beholder livet og jeg får lov å stikke så mye jeg vil. Du kan for gitt at du beholder livet. Det er det frekkeste jeg har hørt. Det er misbruk av dremmene. Ja, misbruk. Du legger til egenskaper til den myggen og at du beholder en mygg som lever for evig. En udødelig mygg. Ja, det er det verste. Da beklager jeg dilemma. Det er myggens Peter Pan, er det du tenker på? Ja, det var det jeg tenkte på, ja. Ja, Peter Pan, ja. Flott liten gutte. Flott. Som kan fly. Ja. Nytt dilemma. Skal vi ta et til? Det må bli siste dilemma, altså. Jeg tror faktisk dette blir det siste. Har du et Bjørte? Nei, det er fra Jostein Bjone. Hei, Jostein Bjone. Fra Oslo. Hei, Oslo. Han skriver, bli skutt i ryggen med taserpistol og utsatt for strøm i 5 sekunder, eller bli skutt med luftgevær i skinnleggen, og da skriver han i parentes, avrunde kuler, ikke de spisse. Jeg går for luftgevær. Ja, jeg går for luftgevær. For det andre kjenner jeg ikke. Jeg har lyst til å faktisk prøve det taser-greiene, for det ser såpass ekstraordinær ut, så det er lyst til å teste. Da vil jeg gjerne være til stede når det skal prøves på deg, Steiner, for det må jo være lov. Det jeg har sett av sånne taser-pistoler, det ser rett og slett så grusomt ut. Ja, men du får en... Du blir skuttet og bare... I 5 sekunder, og så er du ferdig. hva er det som er slitsomt med det? Det er ikke noe farlig. Men vi er så vant til å bli skutt, så det er bedre å gjøre noe man er litt trent på, da. Jeg har hørt at, at hvis du har dårlige hjertesteiner, så skal du ikke holde på å eksperimentere og leke med de taserpistolene. Og Gud vet hvordan det ser ut inni og aortaen din. Vi runder av der, vi runder av der. P3. P3. Oh yeah, Kanye! Kanye West, Stronger, i radioresepsjonen søndag. Si sånn, det så ekko etter meg. Ja. Radioresepsjon søndag. Du må si det litt lavere enn meg, ikke sant, Tore? Når er det jeg sier det? Det jeg sier det rett etter. Eller er jeg tredje mann? Vi sier det akkurat når jeg er ferdig, så sier du det. Du er nummer to. Okay. Radioresepsjon søndag. Nei, etter at jeg er ferdig. Okay. Radioresepsjon søndag. Det ble begge viska. Det er fint at du visker, Bjørte, men Tore, du kan si det litt, bare litt lavt. Ja. Radioresepsjon søndag. Søndag. Det vet du hva, det ble jævlig fint. Radioresepsjon søndag. Det er kjempefint. Ja, kjempefint. Ja. Fantastisk. Vi skal til et innslag som Bjørte har stått ansvarlig for. Ja, det er nesten litt dumt å spille det på en søndag. Søndag. Oi. Nei, det var ikke riktig. Fordi at dette er et såpass kontroversielt innslag at... Ja, jeg er redd for å forstyrre i ettermiddagskaffen og vaflene hjemme i de 1000 radioresepsjonshjem. Søndagsvaflene? Mm. Søndag. Nei, ja, drit i det. Jeg tror dette innslaget er nok så selvforklarende. Vi skal møte en kontroversiell herre som heter Konrad Kropsnes. Ja, og, det er veldig humoristisk navn. Ja, det er ikke ment humoristisk, det er hans... For foreldrene har ikke ment det humoristisk, du hadde kalt han det. Nei. For det er ikke du som har funnet på navnet, ikke sant? Nei. Dette er en familie uten selvironi på sitt etternavn. Kommer han fra Kropsnes, eller er det bare et navn? Kropsnes. Jeg tror han kommer fra Visnes, men ikke... Kommer fra Visnes, ja? Nord i Årdal. Ok. Det var selvforklaret, var det ikke? Det skapte en trend, ja, nå. Kjør snøfilm. God dag. Mitt navn det er Konrad Kropsnes. Jeg er 52 år gammel, og jeg bor på hemmelig adresse utenfor Ålesund en stad. Jeg er nok mest kjent for mine kontroversielle uttalelser. Hva det måtte bety? For jeg rekner ikke meg selv som en kontroversiell mann. Men min far, han Hugo Kropsnes, han var en kontroversiell mann han. Og han ble faktisk skåten på åpen gate i Fisnes sentrum etter en av sine kontroversielle uttalelser om stedets sigøynerer. Ja, hva kan jeg hjelpe deg med? Jo, altså, jeg ønsker meg så veldig en DVD-film, en spelefilm i DVD-formatet. Har du det? Ja, det kan vi ordne. Er det noe spesielt du ønsker? Altså, jeg tenkte meg et historisk drama basert på ekte og virkelige hendelser. Det elsker jeg. Har du noe slikt? Ja, da har vi en her som heter Schindlers liste. Akkurat. Det handler om en gjeng jøder som ble reddet fra jødeutryddelsen i Auschwitz. Akkurat. En veldig bra film det, altså. Nei, jødeutryddelse Auschwitz. Nei, jeg vil faktisk ha et historisk drama basert på noe som faktisk har skjedd. Ja, det er klart at livet mitt det har blitt lettere etter at jeg fikk dette halsbandet jeg har på meg her, som du kan se. Det fikk jeg av den lokale lensmannen her på stedet. Halsbandet som du ser, det har en liten mikrofon, og hver gang jeg sier noe kontroversielt, så får jeg en grusom støt i meg. Ja, så sant batteria er friske og fine. Ja, det er en grusom kjellevinke for meg, det kan jeg love dykk. Han sa, låt de små barn komme til meg. Og jeg spør dykk min menighet, ja, pedofili kunne altså aksepteres for 2000 år siden. Hvorfor kan du ikke pedofili aksepteres i dag? Jo da, det klart at jeg har mørke dager, det har jeg. Det ikke bare det å være kontroversiell og leve på en hemmelig adresse. Og så på toppen av det hele være prest for en jord her som denne menigheten er. Ja, jo da, men det klart jeg har også gode dager, det har jeg. Og det beste jeg vet, det er å slange meg rundt naken rundt omkring på sofaen og så gjerne krølle meg sammen som en liten ball og så suge meg selv. Det er noe av det beste. Det var i grunn rart at det faktisk ikke skjedde noe nå. Jeg var nesten overbevist om at jeg skulle få meg en kjære vink her nå. Kanskje jeg skal bare sjekke batteriet på halsbandet her. Var ikke det jeg trodde, det var batteriet. Det batteriet, det er helt flatt det. Så jeg må rett og slett bare få halsbandet skikkelig av meg her. Skal vi se. Og så skal vi se, og så bare få skifte batteriene på halsbandet her. For, sånn, skal vi se, bare få halsbandet på, for det var det jeg trodde rett og slett, at hvis jeg skulle si noe så kontroversielt som det å suge seg selv. Ja, det var det jeg visste, det var det jeg trodde, at jeg ikke kunne si suge meg selv. Ja, det var fryktelig, Kjell og Vink, jeg fikk meg det. Det vil si at jeg kan jo faktisk suge meg selv. Men jeg må bare være forsiktig så jeg ikke sier suge meg selv. Du hører på Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen søndag. Søndag. Nei, det er deg nummer to. Dette burde men Bjørte foregrep begivenheten. Ja, men du var for sent, Tove. Ja, men vi har øvd. Nei, det skal være etter at han har sagt okay. Søndag. Du hører på Radioresepsjonen søndag. Søndag. Litt høyt fra meg. Nei, litt lavt, synes jeg. Radioresepsjonen søndag. Søndag. Du kan godt si G selv om du visker. Ja, og selv om du snakker dialekt. Ja. Radioresepsjonen søndag. Søndag. Ja, fint. Kjempefint. Takk skal du ha. Oppå på etter det da. Hvorfor visker begge? Jeg skjønner ikke hva. Jeg synes viskerollen er kulere. Ja, du liker viskerollen, ja. Vi ser om du kanskje kan få det neste søndag da, vet du. All right. Kan ikke noen andre snakke nå? Jeg kan snakke, jeg. For nå er det jeg som liksom står i skallilen. Du liker ikke å være i fokus, Steina. Jo, jeg elsker det. Jeg spilte i en bortennisklubb en gang, som het Fokus. Lå på Manglerud. Det som skal skje nå snart er at vi skal ha Radioresepsjonen stand-up-spalte, hvor Steinar er den som skal ha stand-up i dag. Han har sagt at han er veldig fornøyd med materialet han har skrevet. Du kan godt snakke med meg, altså. Det er ikke sånn at du må ta av hele showet. Nei, snakker direkte til lytteren, tror jeg. Jeg snakker til lytteren, jeg. Kjempebra, da. Du kan forvente deg noe bedre enn det vi har hørt tidligere, tror jeg. Bjørte, ta over du. Ja, nå spenner vi selvfølgelig forventningene rundt Steinars stand-up veldig høyt, eller stramt, hva heter det? Vi spenner det så stramt du kan, ja. Og nå merker jeg litt på Steinar at han er litt i ferd med å miste selvtilliten på stand-upen sin, men det håper jeg ikke skal gå ut over fremføringen. Nei, jeg kan jo fortelle en annen litt morsom ting, og det er at Steinar er faktisk den eneste av oss tre her i Radioresepsjonen som har drevet med stand-up profesjonelt. Nei, det har jeg ikke gjort. Du hadde stand-up. Jeg har hatt stand-up. På en klubb i Oslo for mange år siden. Fortell. Freddy's, eller hva det heter, tror jeg. Freddy's heter det. Det var liksom stand-up-burda over alle stand-up-burder. Jeg har aldri vært så nervøs i mitt liv. Jeg har vondt i magen etterpå. Og materialet ditt, da var det det stort sett gikk ut på? Det gikk, var selvironisk. Ja, det handlet om barndom og så videre. Det handlet om barndom, at jeg var litt tykkladen. At du gikk naken barnehage, var det ikke det? Hvis... altså hvis kvinner som er anorektiske og så sier, jeg synes jeg er for tjukk, jeg må slanke meg mer, hadde sett, kan ikke de bare stelle seg ved siden av meg og se i speil og si ok, jeg er faktisk ikke tok du med den historien om da du ble bollekonge? Nei, den tok jeg ikke med. Hadde ikke skjedd det da, eller? Det hadde skjedd, ja. Men for det, du hadde den også med at du gikk i naken barnehage, var det ikke det? Jeg gikk i naken barnehage, men da det var sommer så kledde man alle barna nakne. Og i mitt poeng var det at man er ikke altså naturist bare fordi man er barn. Altså, man har, bare for mye av dømmekraft, da. Akkurat, men de tok bilder av deg da du var naken, var det? Du hadde med et bilde, husker jeg? Ja, med et bilde, ja. Lagde litt multimedia-show ut av det og sånn? Ja. Gikk ganske bra, det. Ja. Det var sånn en ordentlig debut. Takk. Men hvis vi skal snakke om dagens stand-up, Steinar, hva har du tenkt å snakke om? Jeg har lyst til å snakke litt om gamle folk, for de forundrer meg litt innan disse eldre. Og når blir man egentlig eldre? Og nå var jeg nesten i gang, merker jeg. Ja, det er veldig stor fare. Ja. Er det et kontroversielt tema, Tore? Å snakke om eldre? Ja, det er jo et veldig gammeldags stand-up-tema. Jeg tror nok det er mange komikere rundt omkring i verden som har snakket om akkurat det. Og det er mye morsomt. Prøv å safe litt. Ja, for der kan man liksom overføre litt, og hvordan hadde de vært hvis de hadde levd i dag, og så videre. Sånne ting, da. Jeg gleder meg som et barn til stand-up-innen, Steinar. Skal vi ta litt grann musikk? Hvis jeg som sidekick kan komme et forslag. Kan ikke du ta over litt grann nå, da? Det er altså på radioresepsjonen søndag. Du skal jo si det med litt stemme. Ja, jeg har lyst på viskerollen. Jeg skal vi prøve med deg da så. Ja. Hører på radioresepsjonen søndag. Søndag. Kjempefint. Og vi skal på Listen Lust to Win med... Jeg skjønner hvorfor ikke jeg prøver. Du har jo skjermen mot deg. Jeg ser ikke en drit. Lust to Win. Det The Grand. Lust to Win heter låta. Og du hører den i radioresepsjonen søndag. Søndag. P3 Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Steinar! Hallo. Det er noen gamlinger her i kveld. Oi, ja, jeg så ikke deg, Børte. Hei, hyggelig. Gamle folk er jo jævlig søte. Altså det, ja. Det er så mye rart med disse gamlingene. De snakker rart og beveger seg sakte og er veldig rynkete. Ja. De er liksom ikke som alle andre. De kunne gå for å være... Unnskyld. Har vi en heckler i salen? Det er bra, det er gøy, jeg liker det. Hva heter du for noe? Bjarte. Hold kjeft. Ja. Ok. Altså, gamlinger er ikke som alle andre. De kunne godt få være aliens. Da tenker jeg ikke på alle de rare aliensene som har sånn trekantskilt hoder og store sorte øyne, for de ligner ikke på gamlinger i det hele tatt. Jeg tenker mest på E.T. Jeg er sikker på at hvis E.T. ikke hadde møtt den lille gutten i filmen, men et gammelt skal av en 80 år gammel kjæring i steden, så hadde han ikke sagt phone home. Da hadde han sagt I'm home, baby, come to E.T. sexy legs. Man skulle nesten tro at gamlinger var fra en annen planet, ikke sant? Oldies-planeten, la oss kalle det. For de har nemlig sånn veldig rar måte å uttrykke seg på. For eksempel når det gjelder mørkhudet da. De har liksom ikke lært seg den nye terminologien at man for eksempel ikke skal si neger om dem som er av afrikansk opphav og så videre. Og bestemora mi kunne for eksempel ha sagt sånn dette her. Jeg var på butikken, og så var bæreposene så tunge, men så fikk jeg hjelp på en sånn, et veldig hyggelig sotrør da. Han var så kjekk og hyggelig, denne svartingen, at jeg stakk til han 50-lapp, jeg. Nei, de pakkisa, de er en hyggelig gjeng. Takk for det. Men når blir man egentlig gammel? Er det når du er 60 eller 70? Eller hva er definisjonen på gammel? 70. Jeg husker mormora mi, jeg synes at hun begynte å bli gammel da hun skulle drikke Sprite, da. Og hun synes det bruste for mye, så heldte hun halvparten vann og halvparten Sprite. Og så ble hun... Så ble jeg mett av å spise 4 kyllingnuggets. Jeg mener, jeg tenkte, nå er du gammel, mor. I ordboka så står det om gammel da. En som har levd forholdsvis lenge. Altså aldrene. Forholdsvis lenge. Ja, altså, etter forholdene har du levd lenge. Det er jo sånn at gjennomsnittslevealderen har økt og økt siden mennesket reiste seg og begynte å gå på to bein, ikke sant? Ja. Jeg kan tenke meg at gjennomsnittsalderen i Steinalderen kan ikke ha vært mer enn 20 år, ikke sant? Altså, nei. Ja. Var det sånn i Steinalderen da, at man pensjonerte seg i 14-årsalderen og flyttet til Spania, liksom da? Ja. Nei, nå er Ogdor snart 17. Jeg synger på siste verset for Ogdor nå. Nå har han begynt å surre. Han glemte vi har lagt treklubba si. Takk for meg. Jeg heter Steinar Sagen! Jeg må si at hvis jeg kan begynne, si at du har et veldig godt og gjennomarbeidet manus som du har holdt på litt med, og da jamfør at du har slått opp i fremmedordboka. Jeg jobber litt med det, faktisk. Det som overrasket meg veldig, og som skuffet meg enormt, var jo at du ble avbrutt, at du var uprofesjonell i din opptreden. Du ble heklet av Bjørte, fordi han ropte... Jeg kjenner meg igjen. Han kjenner seg igjen, som da egentlig er en positiv ting når man er på stand-up show. Det er sant. Så jeg ble litt skuffet over det, og du taklet det på en ekstremt dårlig måte. Ja, du sa, hold kjeft. Ja. Det er ikke noe morsomt. Nei. Det er ikke noe koselig. Nei. Men bortsett fra det, så synes jeg som sagt at du hadde et godt manus. Takk. Er det heller mot kosseri fortsatt, synes jeg? Det... Vet du hva, jeg synes det heller mot kosseri, men vet du hva, Steinar? Dramaturgien var fantastisk, for du sluttet av med det som jeg synes var det morsomste med hele stand-upen, og det gjorde at sluttinntrykket mitt ble veldig, veldig bra. Etterlatt inntrykk ble bra. Ja. Hva sa du? Jeg glemte det. Jeg synes at Ogdor var det morsomste jeg da. Ja, du likte det. Ja, det var morsomt påfunn og morsomt navn. Ja. Det var humoristisk gjort da. Ja. Jeg hadde tenkt å gi tre steiner på en rollespillterning, men den slutten med at de pensjonerte seg i 14-årsalderen, det traff meg så kanonhardt at jeg er villig til å gi den svak fire. Fantastisk, jeg gir tre. Ja, tre. På grunn av det greiene som jeg beklager, jeg var dårlig taklet, men så, det kommer etter hvert sånn her, når man skal, altså, heklere er jo ofte litt problematisk, og det å improvisere sånn, det er jeg ikke så god på enda. Det var ikke meningen å hekle i det hele tatt. Nei, men vi må tåle hekling, altså. Ja, det er meningen også, du må tåle, og jeg ble faktisk satt ut som publikum også, ganske kraftig. Det var fløyt for deg, ikke sant? Det var fløyt for meg, ja. Du satte ølen i halsen, du. Ja, alle så på meg. Fra Ringnes. Ja. Ja, vet du hva, vi, jeg sier tusen takk for tilbakemeldingen. Det gjør meg bare til en bedre stand-up-komiker. Og takk for den svake fireren, Børte, og takk for treeren. Vi går til en låt som vi kjenner godt fra før, nemlig Walk This Way. Og det Aerosmith og Run DMC som står for den. Tusen takk, gutter. Bare hyggelig. Dette er Walk This Way, Run DMC og Aerosmith i radioresepsjonen søndag. Men nå, hvor vanskelig er det? Hvor vanskelig er det? I et av viskerollen på utsendingen. Ja. Du hørte den i radioresepsjonen søndag. Søndag. Rått. Rått, gjort. Vi lager effekter as we go. Ja. Bare, as we go, du. Yes, du. Det har vært en innholdsrik sending, synes jeg i hvert fall. Rent personlig har fått oppleve både oppturer og nedturer. Ja, jeg er ikke overbevist om at det var en så bra sending. Mm. Terningkast 4, tror jeg. Ja. Jeg tror faktisk at sendingen i går var enda bedre. Ja, det tror du det? Faktisk, ja. Ja, faktisk, jeg tror denne her er den beste. Ja, av de tre som har gått denne her. Ja, men jeg synes stand-upen fungerte så bra, men det er jo det er kanskje, altså det er fra mitt perspektiv. Jeg kan i hvert fall si at fredag var ikke bra. Fredag var ikke en bra sending. Det har gått deg over. Ja. Ja. Terningkast? Skal jeg gi terningkast? Ja. 5. Åja, såpass bra sending, en av de beste sendingene så. Ja, helt klart. Det er jo mulig å podcaste dette fjollprogrammet også. Hvordan da? Det man gjør da er at man rett og slett går inn, hvis man er kjent med RSS-formatet, så går man inn og, på nrk.no/podcast, så kopierer man ut denne RSS-filen til radioresepsjonen, som det står alt man trenger å vite der egentlig, men så kopierer du da den inn i ditt avspillingsverktøy, og så begynner du å abonnere på radioresepsjonens podcast. Og så kan du gå inn på nettet også, og så kan du gå på alarmpris.no sine sider, og så nominere beste live act. Ja, det kan man også gjøre. Hvis man er vant med iTunes, så kan man bare klikke seg inn på podcaster der, og så ligger vi sannsynligvis topp på toppen av den lista der, over populære podcaster. Rart med det, men takk for det. Og så kan du trykke på subscribe, og så begynner du å abonnere på oss. Så er det på tide at de som driver med denne Wikipedia-siden vår, altså som, hvis du går og søker på radioresepsjonen på Wikipedia, så står det ganske mye om programmet, og de har ikke gjort en spesielt god jobb i det siste. Vi er veldig takknemlige for at noen gidder helt tatt å skrive inn tingene der. Men det er mye ting som er mulig å putte inn her nå. Så til dere som holder på med det, gjør det, og vi blir glad. Glem aldri at Wikipedia er en fri encyklopedi, så det er dere, altså folket, som lager denne fri encyklopedien. Vi i radioresepsjonen søndag. Søndag. Nei, er tilbake igjen neste weekend, fredag fra 16 til 18, lørdag fra 16 til 18 og søndag da til søndag. Oh Jesus, nå er vi ferdige. Nå runder vi av. Folket der ute, lytterne, vil at du skal bli skutt i dag i skinnleggen, faktisk. I dag føler jeg på en måte at jeg fortjener det litt også. Ja, vi tar frem vår softgun og skyter deg. Du står litt i veien, eller jeg har ikke en ren skuddlinje. Ja, hvor, nå har du det. Litt mer til venstre for meg. Dette gjør vi da for å sette et slags punktum for sendingen, og det har... Jeg tar ladegrep, fordi jeg synes det høres kult ut. Det gjør det. Jeg kommer til å skyte deg i rumpa. Ja, skyte den mellom bukselommen der, også, og der treffer skinka litt sånn. Shit! Oh, yes! Ja, det er ikke. Det er ikke tvil om hva slags program dette er. Ok, vi runder av med en hit fra Lenny Kravitz. En god gammel. Dette her er American Woman, og vi ønsker alle folk en så god søndag som mulig. Søndag. Oh, Jesus. Ha det. Ha det. Dette er